हम अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को खोज रहे हैं। हमने बहुत कुछ पाया है, हमारे संदेहों का निराकरण हुआ है। हमारी कथा बीच महासमर में खड़ी है, आठवें भीष्म को हम जान चुके हैं, आठवें श्री कृष्ण भगवान वासुदेव की कथा में हम हैं, क्योंकि ये युद्ध बड़ा विलक्षण है। कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही युद्ध का क्षेत्र है हम सब का, और हम सब अपने ही जीवन को एक एक क्षण पढ़ रहे हैं इस महाभारत में, जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से जीव रूप हम सब अर्जुन हैं, जहां हमारा धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प भीम है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है, और संज्ञा ही यहां द्रौपदी है, जिसकी 5 तन्मात्राएं उसके 5 बेटे हैं। शरीर पांडु है और चेतना उसकी शक्ति कुंती है। मेरी कहानी इतिहास के पृष्ठों में मैं स्वयं पढ़ रहा हूं, एक ऐसी कथा जो युगांतर कहानी है, एक ऐसी कथा जो हम सब की कहानी है, हर युग की प्रत्येक क्षण की कथा है। गोविंद हरि हरि नारायण हरि, इसी कथा को हम पढ़ रहे हैं, जहां सुभद्रा, सु माने दिव्य अलौकिक, अभद्र माने श्रेष्ठ, ईश्वर को पाने की मेरी कल्पना सुभद्रा है, और जिसका बेटा है अभिमन्यु। अभि माने सन्मुख होना, प्रवेश करना, अमन्यु माने आत्मज्वाला, अग्नियों का सम्मुख करना, यज्ञ की अग्नियों के सामने होना, कि किस प्रकार इस यज्ञ को, जीवन यज्ञ में मैं आत्मा से अद्वैत कर इस महाभारत को, जीवन को, महासमर को जीत पाऊं। अंधा वक्त धृतराष्ट्र है, और स्वयं को अंधा करने की वृत्ति, आंखों के होते हुए भी बार बार पट्टी बांध लेने की हमारी मनोवृत्ति, भटकने की मनोवृत्ति गांधारी है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 101 संतानें हैं, अर्थात अनगिनत अतृप्तियां जो अंधता से उत्पन्न हैं, वही धृतराष्ट्र है, वही कौरव है, और वो मेरे गंदे भाव हैं। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये सब मेरे वो भाव हैं जो मुझे मायाओं में भटकाना चाहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्तियों को ही यहां कौरवों के रूप में खड़ा किया है। मेरा गंदा स्वभाव, मेरी सड़ी हुई मनोवृत्तियां, वे सारी की सारी पात्रों के रूप में, मेरा छल और कपट यहां शकुनी बना हुआ है। और इस प्रकार मैं अपनी ही किताब पढ़ रहा हूं, एक सत्य ऐतिहासिक घटना को उदाहरण में लेकर, पृष्ठभूमि में रखकर। हाँ, इसे भी हमने स्पष्ट किया है कि युद्ध हुआ वो तो परमेश्वर की लीला है, और लीला के सारे पात्र लीलात्मक होते हैं, तो ये लीला क्यों है हम उसी को जान रहे हैं। जैसे इतिहास में बहुत से करेक्टर आते हैं, राजा आते हैं, चले जाते हैं, वो लीला नहीं होती। लीला का अर्थ है कि नाटक के द्वारा किसी को उसके जीवन के क्षण पढ़ाना, जैसे पढ़ाया कबूतर से का केजी क्लास में, खरबूजे से का, तो काका पढ़ा रहे हैं, कबूतर खरबूजा तो नहीं। तो उसी प्रकार एक युद्ध को पृष्ठभूमि में रखकर हम सब अपने जीवन के क्षण पढ़ रहे हैं, और उसमें हमारे जो आत्मा श्री कृष्ण है, जो घटघटवासी आत्मा है, उसके चरित्र को हम लीलाओं में, उनके बचपन में देख रहे हैं। तो हमने देखा कि भगवान ने कहा कि कालिया नाग को जो नाचता है उसी का जीवन धन्य होता है। हमारा जीवन काली दय है, चारों ओर विष ही विष फैला हुआ है, अपनों के, नातों के, रिश्तों के, अतृप्तियों के, इच्छाओं के विष चारों ओर फैले हैं। मेरे ही कुकृत्य जो हैं वो विष बनकर मेरे जीवन को, मेरी मनोवृत्तियों को विषाक्त बना रहे हैं। जीवन एक काली दय है, जहां ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, सड़न है, कुड़न है, क्रोध है, एक वो गंदे भाव हैं जो मेरे सारे स्वभाव को सदा सदा के लिए बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मनुष्य की योनि स्वभाव पाने की अवस्था का नाम है। जिसने यहाँ आके स्वभाव खोए हैं वो महानिर्धन है, उसे करोड़ों जन्म पीड़ाओं में जाना पड़ेगा। तुम साथ स्वभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं ले जाओगे, ये हम श्रीमद् भगवद गीता में अभी पढ़ के आ रहे हैं, जहां भगवान ने कहा कि ये जीवात्मा अपने साथ अपने स्वभाव को अर्थात मन को लेके जाता है और पांचों ज्ञान इंद्रियों को सुगंध के रूप में ले जाता है। तो जिसका स्वभाव नहीं है उसका सर्वनाश अभी से हुआ समझो। जो क्रोध करता है, जो ईर्ष्या करता है, जो दूसरों से बदला लेने की भावना रखता है, जो झूठ और कपट में जी रहा है, समझ लो कि उसने जन्म जन्म के पापों के बहुत बड़े गट्ठर उठाए हैं और करोड़ों जन्म वो उस पाप को ही उसे प्रायश्चित में भोगना पड़ेगा। और जिसने स्वभाव बना लिया है वो भक्त हो गया है, और जो भक्त है वो आज भी मुक्त है और सदा मुक्त है। लेकिन जिसने मन नहीं धोया है उसने कोई सत्संग नहीं किया है, इसे सदा याद रखना। यही हम सारी कथाओं में, भगवान की कथाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं। कहीं ये नहीं बताया कि तिलक त्रिपुंड कैसे लगाना, ये कहीं नहीं कहा कि माला कैसे फेरना, ये कहीं नहीं कहा कि ताली कैसे बजाना। केवल स्वभाव धोने की बात हमने पूरे महाकाव्य में और सारे वेदों में हम पढ़ते चले आ रहे हैं और हर धर्म ग्रंथ में मिली है, मानस में पाई है। और हम उसी गंदे स्वभाव को सही लगाते हैं, उसे गलत नहीं मानते हैं। कहा जीवन काली दे, जितना विष पिएगा उतना स्वभाव सड़ेगा, और जितना स्वभाव सड़ेगा उतने कोटि जन्म तुम्हें अवश्य भटकना पड़ेगा। ईश्वर कोई खिलौना नहीं जो धड़ से तुमको मिल जाए। ईश्वर को पाने के लिए तुझे ईश्वर बन के जीना पड़ेगा, वही स्वभाव लाना होगा। ये इतना आसान नहीं होगा कि स्वभाव तुम्हारे पिशाच के रहे और पाना तुम भगवान चाहो, ये कभी नहीं हो सकता। यदि तुम्हें ईश्वर को पाना है तो तुम्हें ईश्वर बन के दिखाना होगा, वैसा ही विनम्रता। ईश्वर शब्द कोई दंभ का विषय नहीं है, फिर से समझ लो। ईश्वर शब्द कैसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे है संस्कृत में, अमरकोश में, व्याकरण में कैसे होती है? ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बनता है, इसकी व्युत्पत्ति किससे है? ऐश्वर्य से। तो ईश्वर की परिभाषा क्या है कि जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे, स्वयं को भी भुलाकर मिटाकर, उसे हम कहते हैं ईश्वर। जब हम कहें ईश्वर बनना है तो ऐंठ मत जाना, क्योंकि जो ऐंठा वो तो रावण है, राम नहीं हो सकता। इसे अच्छे से याद कर लेना। ईश्वर बड़ी ही विनम्रता और प्यार का नाम है। ईश्वर एक अभेद प्रेम का नाम है। ईश्वर सबको सुख देने की एक सुगंधित कल्पना है, कोई दंभ नहीं है। ईश्वर बनने का अर्थ है प्राणी मात्र के चरणों में झुक जाना, सबकी धूल को माथे से लगाना। क्योंकि आत्मा आज भी हर शरीर में जीव मात्र की जूठन को, जब भोजन को जूठे भोजन को रख में बदलता है, तभी वो शबरी का राम कहलाता है। ये कोई दंभ नहीं है, कोई घमंड नहीं है, ये कोई ऐठन नहीं है, ये तो विनम्रता की प्राणी मात्र को प्यार करने का भाव है। या काली देह जियोगे तो इसके फनों का विष, तुम्हारी इंद्रियों का जहर तुमको सदा सदा के लिए सड़ाता रहेगा। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा फलाना, मेरा ये, मेरा वो, और बाकी तो पराए हैं ना, ना इससे भेद, उससे गिला, उससे शिकवा, वो कभी ईश्वर नहीं पा सकते। और भगवान कोई फिल्मी नाटक नौटंकी नहीं कि डायलॉग बोल दिए, मंच का नाटक हो गया और हीरो हीरोइन आप लोग हो गए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए अपने आप को मिटाना होगा। मैं मरे तो हरि मिले, जिसके पास मैं है उसके पास हरि नहीं है। गाते भी है ना, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं था, ये मैं ही था। अब हरि है मैं नाही। अब प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। जिसने अपनी ईगो, अपने दंभ, अपने मिथ्याभिमान, अपनी झूठी ऐठन नहीं तोड़ी, उसने कभी ईश्वर नहीं पाया है। बहुत बौनी पूजाएं हैं उसकी, बहुत मैली साधना है उसकी, उसके पास ईश्वर नहीं हो सकता। जीवन में भी नम्रता लाओ। बड़े गुरु जी बनने का प्रयास नहीं, प्राणी मात्र के भक्त और सेवक बनने का प्रयास करो, तुम्हें परमेश्वर मिल जाएंगे। वो जो चौधरीन बन रही है और जो चौधरी बन रहा है, वो समझ लो कि वो निर्धन हो रहा है, अब उसे कभी ईश्वर नहीं मिलना। विनम्रता में ही प्रभु मिलते हैं। ऐठन में रावण मिलता है, ऐठ लोगे रावण मिल जाएगा, विनम्रता में जाओगे गोविंद मिलेंगे। उन्हीं की हम कथा कर रहे हैं, अच्छे से समझो इस बात। तुम बड़े क्यों बनना चाहते? क्योंकि तुम मानते हो तुम बहुत छोटे, बहुत घटिया हो, तभी तो बड़े बनना चाहते हो। तो तुम एक अच्छी भावना से ग्रसित हो या हीन भावना से जुड़े हुए हो? पूछो अपने आप से कि तू बड़ा क्यों बनना चाहता है, तू बड़ा क्यों दिखना चाहता है? क्यों? क्योंकि तू मानता है कि तू बहुत घटिया है, बहुत बौना है, बहुत सड़ा है हुआ है, इसलिए तो बड़ा दिखना चाहता है। तो तू ईश्वर क्या पाएगा? कि आत्मा परमेश्वर के रहते हुए भी तूने हीन भावनाओं को अपने जीवन में स्थान दिया, इसलिए बड़े होने का आडंबर, नाटक और ढोंग करना चाहता है तू। अरे तू तो बहुत बौना है, बहुत नीचे उतर गया है। जिसने गर्व किया है अपनी अंतरात्मा गोविंद पर, उसे बड़ा बनने की अब कोई जरूरत नहीं है। उसे तो प्राणी मात्र को सीने से लगाना है, क्योंकि धरती का सबसे बड़ा उसके भीतर जो बैठा है, अब उसे और कौन सा बड़ापन चाहिए? अब तो सेवा ही सेवा, प्यार ही प्यार है, उसी को जीना है। जो हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं, उनके ईश्वर खो जाते हैं, और जो दंभ में फूल जाते हैं, उन्हें भी कोई भगवान नहीं मिलता है। याद रखना इस बात। और वही बता रहे हैं कि ये संसार एक काली दह है। भगवान कहते हैं इस कालिया नाग को तू भी नाथ। प्रभु इसलिए लीला नहीं कर रहे कि खाली मेरी लीला देख के और मेरे भजन गा के भाग जा, ना। यदि ईश्वर बनना है, मुझे पाना है, तो मेरी राह, जैसे मैंने इस 10 फन वाले कालिया नाग को नाथ कर इसके ऊपर नृत्य किया है, तुझे भी वही करना होगा। ये कालिया नाग तेरी ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन पर नियंत्रण ला, तो ये नाथ लेगा। और यदि ये तेरे पे नियंत्रण ले आई, तो तेरा सर्वनाश अब भी है और करोड़ों जन्म होगा। प्रभु इसलिए लीला नहीं करते कि आप आकर के हाथ जोड़ो, भजन गाओ, चमत्कृत हो जाओ। ईश्वर यहां लीला इसलिए कर रहा है कि तुम भी ऐसा करो यदि मुझे पाना है तो। अरे मैं उत्तर जा रहा हूं और तू दक्षिण भाग करके मुझे कैसे पाएगा? उत्तर को आ। तो जैसे मैं ये नागनाथ के दिखा रहा हूं, ऐसे तू भी अपने जीवन में इस कालिया नाग को नाथ के दिखा दे, न कि इसके फनों को ही मुंह बनाकर सारे संसार में विष फैलाता हुआ कालिया नाग बन जा, अपनों के लिए दुनिया को लूटना, ये तो कालिया नाग के खुद अपने ही मुंह बना लेना है। नाथेगा क्या? तू तो उसका भोजन बना हुआ है। तो हर इच्छा और अतृप्ति को आज मार दे, इससे ऊपर उठा, इसके फन के ऊपर आ, फन को बांध ले इसके। फन के नीचे रहेगा तो ये विष डाल देगा, ऊपर रहेगा आनंद रहेगा, नाचेगा ही। तुम कहते हो तुम्हें सुख नहीं है, मैं पूछता हूं काली देह में सुखी हुआ कौन है? तुम कहते हो स्वामी जी हम सुख चाहते हैं, मैं पूछता हूं विष पी के कैसे सुख पाओगे? वही गोविंद यहां दिखा रहे हैं कि इसे नाथो और इसके ऊपर आओ, ना कि हर बार इसी के फन का विष बन करके दूसरों को डसो और खुद भी ये जहर पीत करके अपना सर्वनाश करते रहो। भगवान की लीलाएं ज्ञान की लीलाएं, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। ज्ञान से वैराग्य आता है, और जब विरक्त हो जाते हैं हम बाहर से, तभी भक्ति प्रकट होती है। और यही आज की ऋचा भी है जो हम थोड़ी देर में लेने वाले हैं कि जिसने ज्ञान नहीं लिया उसने वैराग्य नहीं पाया, और जिसने वैराग्य नहीं पाया वो भक्त हो ही नहीं सकता। ये कहना कि ज्ञान मार्ग अलग है, ये कहना कि वैराग्य मार्ग अलग है, ये कहना कि भक्ति मार्ग अलग है, ये तो ऐसे ही है किसी का सर काट के अलग फेंक दो, धड़ काट के अलग फेंक दो, टांगों को अलग डाल दो, अब क्या वो एक आदमी हो सकता है? एक मुर्दा लाश होगी जो सड़ रही होगी। तो ये सड़ी हुई भक्तियाँ, ये सड़े हुए विचार ईश्वर की राह नहीं देते। मन से धो डालो इस बात कि सबसे पहले मुझे ज्ञान चाहिए। इसलिए प्रभु पहली लीलाएं ज्ञान की लीला करते हैं कि असुरत्व को कैसे मिटाया जाए। तृणावर्त कौन है? मेरा आवेश और आवेग के जो बवंडर हैं, जो मेरे जीवन को सदा उद्वेलित करते रहते हैं, वे तृणावर्त हैं। पूतना, पूत माने पवित्र ना नहीं, विचारों की, आचरण की, स्वभाव की अपवित्रता ही पूतना है। पूतना और यशोदा दोनों साथ साथ नहीं जी सकती। पूतना मरेगी तो भक्ति गगन चढ़ेगी, नहीं तो भक्ति को पूतना जहर दे जाएगी। जिसका स्वभाव पूतना है वो कभी प्रभु नहीं पाएगा। गोविंद, यदि हमें कृष्ण को पाना है तो पूतना को मारना है। अघासुर अघ माने पाप, अज्ञान, अंधकार, बकासुर छल, कपट, दम, और इन सबको हम विस्तार से पढ़ा है। हाँ, काली देह का कालिया नाग मरे तो भक्ति अगली अवस्था पर आए। और फिर हमने गोपियों की लीला में देखा कि ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, नारायण ने चाहा और उन्हें संदेह हुआ, और उन्होंने बछड़ों का अपहरण किया। ये कथा हम पूर्व में अभी सुन के आए हैं। हाँ, और जब भगवान ने ही सारे रूप में प्रकट हो गए और एक बरस तक गायों के बछड़े भी वही थे और ग्वाल बाल भी वही बने रहे, क्योंकि वो सब तो ब्रह्मा जी के पास थे, तो ब्रह्मा जी को भी भान हुआ। और जब वो बछड़ों को और ग्वालों को छोड़ गए तो भगवान पुनः अपने रूपों को अपने में समेट लिए। और जब शाम को सब लौटे और सब बच्चों ने कहा कि हम तो एक साल ब्रह्मा जी के यहाँ रहे हैं, तो उनकी माताएं कहती हैं कि तुम्हारा सर घूम गया है। अरे अभी सवेरे तो रोटी बांध के गए थे, वो कहते हो कि दिन भर वहाँ रहे, कहीं हम एक साल रहे। तब उन्होंने गोविंद से पूछा कि गोविंद आप बताइए सच क्या। उनका ये जो कह रहे हैं ये सच है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों का अपमान करने लगो, दूसरों की उपेक्षा और अनादर करने लगो। कहा ऐसे भक्त मुझे बहुत ही अप्रिय है। मेरे भक्त वही हैं, गोपाल भागवत में भी कहते हैं उद्धव से कि उद्धव मेरे तीन प्रकार के भक्त हैं, मेरे उत्तम भक्त हैं, मध्यम भक्त हैं और अधो भक्त हैं। तीन पादान हैं मेरी भक्ति की। पहले भक्त वो हैं हे उद्धव जो मुझे मूर्तियों में भजते हैं, मेरा रूप देखते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, पूजा साधना करते हैं, उसी से जुड़ करके बराबर जीते हैं, मन मेरे में लगा रहता है और संसार की सेवा करते रहते हैं, ये मेरे प्रथम भक्त हैं। इन्हीं की भक्ति जब दूसरी अवस्था में आती है तो ये हर क्षण मुझको अपने में देखते हुए, मूर्तियों में पाते हुए, प्राणी मात्र में भजने लगते हैं, ये मेरे मध्यम भक्त हैं। मेरे उत्तम भक्त वे हैं जिनका हर क्षण, हर सांस, सचराचर सब कुछ कृष्णमय हो जाता है और वो अपने निजत्व को भी खो देते हैं। कहा ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जिनकी मैं सदा सदा के लिए सो जाती है, ये मेरे उत्तम भक्त हैं। लेकिन मेरे भक्त मुझे जब तक प्राणी मात्र में नहीं देखते मैं नहीं मिलता। अभी गीता में हम पढ़ के आ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, और हम हैं कि सब में संसार का हर कपट, झूठ, दोष देखना चाहते हैं, बस गोपाल ही तो नहीं देखना चाहते हैं, तो हम भक्त कैसे हो सकते हैं? भक्ति अति दुर्लभ अवस्था है। ये कोई ऐसा कोई बाजारू विचार नहीं है कि चार माला फेर ली, दो भजन गा लिए, बोले हम तो भक्ति मार गए हैं। अरे क्यों झूठ बोलते हो? ये और बड़ा कपट है जो तुम अपने साथ कर रहे हो, अपने को भी धोखा दे रहे हो। एक आदमी जीवन भर रहे भारत में और 10-20 बार जाकर के घूम आया इंग्लैंड में, तो क्या कहेगा कि मैं लंदन वाला हूं, अंग्रेज हूं, या भारत का बोलेगा? तो तमाम दिन भर तो तुम कपट में जिए, झूठ में जिए, पाप में जिए, और सुबह शाम माला फेर ली तो तुम भक्ति मार्गी हो गए। मन को धो डालो क्योंकि अमर नहीं हो, थोड़ा समय है कर डालो, भक्त बन के दिखा दो। और उसके साथ ही जब भक्ति की दूसरी पादान पर गोपियां चढ़ी हैं, सारा ब्रज सुगंध में फैला हुआ है, और तभी कंस ने भेज दिया है अक्रूर को, ये कथा में है हमारी, हम पिछले रविवार को कराए हैं, आया है अक्रूर और ब्रज को लगता है कि ये अक्रूर नहीं महाक्रूर है, हमारे गोविंद को लेने आया है। सारा गांव उदास है, किसी के घर चूल्हा नहीं जला है, सब भयभीत हैं कि कंस अक्रूर को भेज के कृष्ण और बलराम को बुला रहा है। उस पापी पर कोई भरोसा नहीं है, वो जरूर कोई दुष्टता का कार्य करेगा, असुर है ना वो। असुर हर बार जब तप करता है तो भगवान से कहता है, ब्रह्मा जी से कहता है, मुझे अमर कर दो, कहा मेरे को आता नहीं ये करना, ये काम मैं नहीं करता। असुर मतिमंद है और हम सब भी मतिमंद है। असुर नहीं जानता है कि तप और साधना करके वर पा करके कोई अमर नहीं हो सकता है, ब्रह्मा भी चाहे तो किसी को अमर नहीं कर सकता। लेकिन असुर से हटके सुर जो है वो समझदार है, वो जानता है कि मांगे भीख अमृत नहीं मिलता, तू अमर सत्ता से जुड़ जा तो अमर तो है ही, तो देवता अमर। तुम भगवान को अपने में मिलाना चाहते हो, तुम तो मरोगे उसको भी मारना चाहते हो, अरे तुम भगवान में क्यों नहीं मिलना चाहते हो, वो अमर है और तू भी अमर हो जाए। असुर वर के द्वारा सत्ता पर अधिकार पाना चाहता है, सत्ता कहां से मिलेगी, स्वयं मिट जाता है, ऐसे ही हम सब मिट जाते हैं। सुर जानता है कि ईश्वर को अपना बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है, और फिर उससे हट के सत्ता बनने का मतलब अमर से कट करके अगर हम सत्ता बनेंगे तो मौत तो हमें ले ही जाएगी, क्यों अमर नहीं तो मर तो है ही। तो वो इस राज को जानता है, समझदार है वो, तो वो ईश्वर से हट के कोई सत्ता नहीं बनाना चाहता। सुर क्या चाहता है, वो उसकी सत्ता में ही व्याप्त होकर उसी की सत्ता बन जाए, अमर तो हो ही गया। तो घनघोर तप करके भी असुर कभी अमर नहीं होता, और सुर उसकी सत्ता में अपने को डुबा देता है, अपनी मैं को मिटा देता है और अमर सत्ता बन जाता है स्वयं। तो बोलो असुर बनकर के ईश्वर पाना चाहते हो या उसकी परम सत्ता का असीम सुख अनंत काल के लिए लेना चाहते हो, पूछो अपने आप से। और ये तुम खाली प्रभु के साथ नहीं, तुम्हें संसार के साथ भी ऐसे ही जीना होगा। इस मंत्र को नहीं जानोगे, इस रहस्य को नहीं जानोगे तो कुछ नहीं पाओगे। अक्रूर आए हैं, नंद जी कहते हैं कैसे ले जा सकते हो, तो अक्रूर जी समझाते हैं कि जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वसुदेव ने भी कहा है कि उन्हें आना होगा, और ये तो विधि के नियम है, कृष्ण और बलराम को जाना ही होगा। वो सांझ बहुत बोझिल हो गई है, किसी के घर से धुआं नहीं उठा है, कोई चूल्हा नहीं जला है, गऊओं ने भी चारा नहीं खाया है, बछड़े भी उदास माँ के पेट से चिपके हैं, ये थनों की ओर नहीं जाते। और फिर वो भयानक रात आई है कि जहाँ पीड़ाएं सशक्ति रही हैं, भले बादल न बरसे हों, वृंदावन की हर आंख बरसती रही है, कह रहे अक्रूर तू कितना क्रूर हो गया, आज गोविंद को ले जाएगा, और जहाँ से गोविंद निकल जाएंगे वहाँ बाकी क्या रह जाएगा। सोचो आत्मा ही चला जाए तो देह में क्या है, फिर सब पीड़ा में है, सब रोकना चाहती है। सवेरे रथ सजा है, कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं, गोपियाँ चादर की तरह बिछती चली गई हैं सारे मार्ग पर कि हम नहीं जाने देंगे। यशोदा जी बार बार मूर्छित हो रही हैं, रोहिणी संभाल रही हैं उनको जो महाराज वसुदेव की दूसरी पत्नी है। गोविंद सबको समझाते हैं, अगर किसी ने नहीं मनाया है कृष्ण को तो बस श्री राधे नहीं आई है मिलने, उन्होंने नहीं मनाया। जब रथ गांव के बाहर निकल आया है तो वहीं वन में श्री राधा मिले हैं वासुदेव को। कृष्ण उतर गए हैं और वे स्वयं चल के राधा के पास गए हैं। कहा, राधे मैं अपनी बांसुरी तेरे पास छोड़े जा रहा हूं, जब फिर लौट के तेरे पास आऊंगा तभी बजाऊंगा। और वे चले गए। पहले भी मैंने आपसे कहा था ना कि 18.5 बरस बड़े हैं राधा कृष्ण और कृष्ण अब 10 बरस के हैं। हाँ, इसको अन्यथा न लीजिएगा, वो जो कवियों और कलाकारों ने आपके दिमाग में फितूर भर दी, ये कोई लैला मजनू की लव स्टोरी नहीं है, ये मेरी अंतरात्मा का, जीव और आत्मा का प्रेम है, इसे समझो इसको। गोविंद हरि नारायण हरि। सारी गोपियां दौड़कर राधा के पास गईं। जब पहियों की धूल और गड़गड़ाहट भी लोप हो गई, रथ चला गया, वे सब गईं। राधा पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी है, जाके उनको झंझोड़ती हैं कि राधे तूने कहा था कि वो कभी जाएगा नहीं हमारे पास से, और आज वो चला गया। राधा कहती है, यही तो तुम्हारे नेत्रों का भ्रम है, काश तुम जान सकती कि गोविंद हमारे और करीब होने के लिए ही यहां से चले गए। कहा, वो दूर जा रहा है और तू कह रही है कि वो समीप हो रहा है। कहा, हाँ वो समीप हो रहा है हमारे, यही तो उसकी लीला है। इस नारायणी लीला का अर्थ समझो, श्री राधा बताती है उनको। कहती हैं कि जब तक वो बाहर था तुम सब उसके पीछे बावली सी तो भाग रही थी, उसे अपने घर आंगन में कहां बिठा पा रही थी। अरे पगली, जब बाहर से कोई लोप हो जाता है, चला जाता है, तो मन तड़प कर अपनी कल्पनाओं में उसे कहां खोजता है, अपने भीतर। तो बाहर से लाला इसीलिए लोप हो गए कि तूने अपने भीतर और करीब बिठा सके। ये भक्ति की अगली अवस्था है। भक्ति में दो का भाव नहीं है, ना होता हुआ भी है ना दिखता हुआ भी दिखता है, रोम रोम वो छूता है, हर ओर वो मुझसे लिपटता है, ये भक्ति है। जिसके पास भाव नहीं उसके पास भक्ति नहीं है। ये कोई गुणा बाकी जोड़ भाग या मंत्रों की रटंती और मालाओं की गिनंती नहीं है कि जो भक्ति हो जाएगी, ये किसी बनिए की दुकान हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती। कहा, जब बिन दिखता दिखे, बिन बोलता बोले, बिन छूता छुए, और रोम रोम उसकी ऊष्मा का गर्मी का अनुभूति करे, वो तुम्हारे भीतर रोम रोम में विराज जाए और उसका सुख का सागर मेरे रोम रोम को नहलाने लगे, तो जानना पहली बार भक्ति की धारा प्रवाहित हुई है। इससे पहले हम में कोई भक्त नहीं है। भक्ति कोई फिल्मी नाटक नहीं है, ये कोई बाजार नहीं है, ये वो फील है जो अध्यात्म की एक ऊंचा शिखर है। बड़े भाग्यवान हैं जो पाए इसको, ये गूंगे का घोड़ा है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। और क्रोधी कपटी हर बात में तुनकने वाला इस रस को कभी नहीं पा सकता है। वो जो दूसरों से अतृप्तियां और इच्छाएं कर रहा है, जिसके भाव अपने सजाने में, अपने को संवारने में, हाँ, या माया बटोरने में लगे हुए हैं, उनमें कोई भक्त नहीं हो सकता। भक्त तो होता है जेही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, राम में रहिए और सदा मस्त रहिए। ड्यूटी करेंगे, कर्तव्य करेंगे, आगे वो जाने। और विषया सत कभी भक्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता ही नहीं भक्ति होती क्या है। वो जानता ही नहीं कि भक्ति होती क्या है। और जो झूठे दंभ और सम्मान की भूख लिए दौड़ रहा है कि मेरा सबसे बड़ा सम्मान हो जाए, वो कदापि भक्त नहीं हो सकता। जो विनम्र है, जिसकी आंखों में सदा उसकी मनोहारी छवि है, वही विनम्र हो सकता है। और जिसके मन में ये छवि ही नहीं, वही तो कपट क्रोध में जाएगा, वो विनम्र कैसे होगा। तो राधा कहती हैं वो गया नहीं है, जब तक वो बाहर दिख रहा था हम तो अपने इस देह आंगन में उसे बिठा ही नहीं पा रहे थे, उसकी सेवा भी नहीं कर पा रहे थे, वो भी उसको विराज भी नहीं पा रही थी, ये घर उसका और हम बावली से बाहर भाग रही थी हम तो, इसीलिए वो अगली अवस्था देने के लिए वो बाहर से लोप हो गया है। सुनो अब हर सांस उसी में जीना है, हर क्षण उसी में झूमना है, उसके रस में ही रसे रहना है, हर सांस महारास हो। आपने कहा रासलीला है तो आपने मटक के नाच लिया, समझा रासलीला हो गई, क्या जानो तुम रासलीला होती क्या। सका हर क्षण उसके मनोहारी रूप में झूमता रहेगा, हर सांस उसकी अष्टगंध की सुगंध लेगी, नेत्रों में उसकी मनोहारी छवि सदा बसी रहेगी, रोम रोम उसी से पुलकित और झंकृत होता रहेगा। फिर जो वो चाहे सेवा करा ले, कर्तव्य चलते रहेंगे, मन उसी में डूबा रहेगा, मन और कोई भोजन अब नहीं लेगा। इसका नाम भक्ति है, ये कोई फिल्मी नाटक नौटंकी नहीं है, वो न होता हुआ भी है न दिखता हुआ भी दिख रहा है और रोम रोम उसी में पगा है। और लाभ क्या है, ईर्ष्या गई, द्वेष गया, लोभ गया, कपट गया, झूठ गया, हाँ भूख गई, जैसे रखे है तृप्त है, मन का स्वभाव परमेश्वर सा बन रहा है, अब तो प्रभु की सत्ता मिल के ही रहेगी, क्योंकि स्वभाव लाएगा मुझे प्रभु के पास, और उसी स्वभाव को हमने रोज लात मारी है और पता नहीं कौन सी भक्ति का हम स्वांग कर रहे हैं कि उसके रूप में बसे रहेंगे, उसका रोमांच लेंगे, उसका अमृत आनंद लेंगे, उसका सुख लेंगे। बहुत कपट, बहुत झूठ, बहुत झूठे दम बोलिए, अब ये सब नहीं करेंगे। अब बड़प्पन की बात नहीं, सबसे मिलने की बात करेंगे, क्योंकि जब वो सब में मिला हुआ है तो मैं अलग से बड़ा होकर के, हाँ वो जैसे खेत में नहीं खड़ा होता कबूतर उड़ाने वाला एक जो खड़ा कर देते हैं काग उड़ाना, हाँ? वैसा बनने में क्या मजा आएगा तुम्हें, कार्टून ही तो दिखोगे भीड़ में अगर ऊंचे उठ जाओगे तो, और झूठा दम लिए जियोगे कि मैं सबसे ऊंचा दिख रहा हूं या दिख रही हूं, अरे तुम सबसे घटिया हो गए हो, मजाक बन गए हो तुम दुनिया का, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी शान हो रही है। वो नारद की तरह आगे आगे नाच रहा है, सब हंस रहे हैं, कह रहे मेरे रूप पे सब मोहित हो रहे हैं, और चेहरा कौन सा बंदर का, हाँ विश्व मोहिनी को जा पाने गया, वही हाल तुम्हारा है। ईश्वर को पाने वाले सब में प्रभु है तो सबके में लिपटना चाहते हैं, सम होना चाहते हैं, विषम नहीं होना चाहते, वो बड़े गुरु जी नहीं बनना चाहते कि गोविंद हर देह दिवाले है, हर चरण की धूल माथे का चंदन है, प्रभु आप ही तो है, सबके चरणों में बिछना है तभी तो तेरी भक्ति का रस मिलेगा, क्योंकि तेरे पास आएंगे तभी तो रस पाएंगे। और देखो जब नैनों में बसा है वो, मन में उसका विचार बस गया है, तो अतृप्तियां, इच्छाएं, कपट, झूठ, तनाव सब चला गया, आचरण का हर मैला भाव अपने आप धुल रहा है। कहा एक है साधे सब सने, और कितना मनोरम मार्ग है जो श्री राधा ने ब्रज को दिया कि बड़े बड़े योगी तपस्वी जो बैठ करके घनघोर समाधियां और तप लेकर नहीं पाते हैं, श्री राधा उसे सहज सरल और मनोरम बनाकर गोपियों को दे रही है, और प्रभु भी लीला में पहले ज्ञान लीला कर रहे हैं और फिर अब वैराग्य लीला में गोपियों को लिए जा रहे हैं। वो तो बाहर से चला गया है, अब कहाँ जाएं, किससे मिलें, वो तो चला गया, वो तो वृंदावन से चला गया, तो कहाँ ढूंढेंगी। मन वैरागी होगा तो भीतर खोजेगा, उसे कहाँ खोजेगा, जब तेरा भी कोई चहेता नहीं रहता है, कांधे पे अर्थी उठा के ले जाता है तू उसकी, लौट के जब मन तड़पता है तो कहाँ खोजता है उसे, कल्पनाओं में अपने भीतर। तो कहा वो गोविंद बाहर से लोप हुआ है, इसलिए नहीं कि वो हमसे दूर हुआ है, अरे वो हमारे और करीब होना चाहता है। सुनो, अब उसको भीतर बिठाओ, उसको सजाओ, उसका पाद अर्घ करो, उसके मन के भीतर ही अब उसकी पूजा आरती करो, उसे भोग लगाओ। हाथ हिले नहीं, कल्पनाएं ही उसको चूमती रहें, उसी में लिपटती रहें, उसकी आरती करती रहें, उसको चावल डुलाती रहें, उसकी मनोहारी छवि में मोहित हो, उसी में समाई रहें, तो उसी के चरण में बिछा रहे मेरा मन, मेरा स्वभाव, और मैं अपने साधना के हाथों से उसके चरण पखारता रहूं, उसकी सेवा में लगा रहूं, वो मेरे भीतर रहे, मैं उसकी सेवा में रहूं, मैं उसी में समाया रहूं, इसका नाम है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है भक्ति। इससे पहले कोई भक्ति नहीं, वो अभ्यास हो सकता है। जैसे फौज को हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग कोई युद्ध नहीं है, युद्ध तो बॉर्डर पे जाके लड़ेगा। तो ये असली भक्ति है, उससे पहले वाली ट्रेनिंग थी। तो ट्रेनिंग भक्ति नहीं है, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो तू फील्ड में आएगा, और जब फील्ड में आएगा तभी तो सैनिक होगा, तभी यहां भी भक्ति होगी। हाँ, समझो इस बात को। हा? तुम लोग तो कहां कहां से कपोल कल्पित कल्पनाओं को ले आते हो। किसी से मिलने जाना है, सीढ़ी पे आके बैठ के बोले एक सीढ़ी चढ़ लिए तो समझ लो मिल लिए, वहीं पे बैठे हैं, वो बेचारा ऊपर इंतजार कर रहा, पूछता है बूढ़ा होके आएगा क्या। अरे 8 सीढ़ी बाकी क्यों नहीं चढ़ता, सीधा मेरे कमरे में आ जाए। और आप शायर बने, सीढ़ी पकड़ के बैठे, सीढ़ी पे पहुंच गए तो मंजिल मिल गई। अरे 8 सीढ़ी और न चढ़ ले। तो ये पादान है भक्ति के जो चढ़ने हैं हम। गोविंद हरि हरि नारायण, गोविंद हरि। भगवान मथुरा पहुंचने से पहले ही, क्योंकि कंस के खिलाफ, इतिहास में भी चलो और अध्यात्म में भी चलो, दोनों कथा सुन लो, क्योंकि दोनों ही सत्य हैं अपने स्थान पर। एक प्रभु की ऐतिहासिक लीला भी ले लो, कि जब अक्रूर से कहा कि अक्रूर जाओ तुम ही कृष्ण को ला सकते हो, कंस ने बड़ा छल किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए, मैं उसको सीने से लगाना चाहता हूँ, और देखो वसुदेव के पास ले गया। वसुदेव जी ने भी कहा कि भाई ठीक है, जो कहता कर लो। तो अक्रूर है वो, देखो तुम अक्रूर नहीं होगे तो परिस्थितियां अपने आप तुम्हारे सामने खुल जाएंगी। अगर तुम क्रूर हो और कपटी हो तो जरूर दूसरा कपट करके तुम्हें नीचा दिखा जाएगा। तो जब अक्रूर के सामने इसने कपट किया कंस ने, तो उसने कहा मैं कुछ दिन रुक के जा रहा हूँ। अक्रूर ने भी अपने चारों तरफ दूत भेज दिए, जो गुप्तचर विश्वास पात्र थे, कि कृष्ण और बलराम को वो बुला रहा है, इसलिए तुम सब भी, ये हवन का इसने नाटक किया है, तुम सब भी अस्त्र शस्त्र छिपा के और हाथ में पूजा सामग्री लेकर के अपनी अपनी सेनाओं को लेकर मथुरा में प्रवेश कर जाओ, एक नागरिक और भक्त बन के। आज निर्णायक युद्ध होना है। जब कृष्ण और बलराम पहुंचे तो मथुरा में तिल धरने की जगह ही नहीं, रथ भीतर जा ही नहीं सकता, इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई है। कंस भी हैरान है कि मैंने तो खाली यज्ञ का ढोंग किया था, यहाँ हवन नहीं है, और इतने भक्त कहाँ से आ गए, और सब सामान लेकर के आ रहे हैं, राजकोष में देने के लिए आ रहे हैं, हवन कुंड में देने को आ रहे हैं, और कंस और उसके गुप्तचर भांप भी नहीं रहे कि ये सारे सैनिक हैं जो भक्त बन के आ रहे हैं। प्रभु की लीला चारों तरफ फैल रही है। बाहर ही अक्रूर जी ने एक पुष्प वाटिका में कृष्ण बलराम को ठहराया, और स्वयं अकेले ही बताने कंस को चले गए कि कृष्ण बलराम आ गए हैं, बताया उन्होंने। तो कंस ने जब सुना तो उसने कहा उनको भीतर लाओ, कहा भी पधार रहे हैं, आ रहे हैं। कंस को लगा कि वो जीत रहा है, तभी उसके अनुचरों ने उसको बताया कि महाराज आप हार गए हो। वो सारे भक्त जो किले में प्रवेश पा गए हैं हवन के बहाने, वे सारे सैनिक हैं और आपकी सेना में भी कृष्ण को लेकर पहले से ही विद्रोह है, आप हार गए। लेकिन कपटी अपने कपट के आगे किसी की नहीं सुनता, वो समझता है मैं जो कर रहा हूं उससे अच्छा कहीं कोई कुछ होता ही नहीं है, उसे अच्छी बात भी बुरी लगती है, तो वो अपने गुप्तचरों का सर काट देता है। कोई अच्छी बात बताए और तुम्हारा भी मन करे कि इसको तो ही मिटा दो, तो समझ लेना कि तुम कपटी कंस हो, जो अपने हित की बात बताने वाले से भी तुम बुराई करना चाहते हो, मन को मैला कर रहे हो। और कपटी कंस को कृष्ण नहीं मिल सकता, मौत मिल सकती है, भटकाव मिल सकती है। और किसी की बात को बुरा मानने का कारण क्या है कि तुम्हारे भीतर दंभ है, और जिसके पास दंभ है वो भक्त हो ही नहीं सकता। दंभ और भक्ति दोनों इकट्ठे नहीं रहते, रह ही नहीं सकते। भक्ति के लिए मांजना होगा, धुलना होगा, स्वयं को पवित्र करना होगा। और ये कोई दिखावा नहीं है, कोई फिल्मी नाटक नहीं है। मुझे मेरे ही अंतरात्मा से प्रेम करना है। बस उसी को देखना है, उसी से प्यार करना है। और ये अति दुर्लभ है और ये मोक्ष का द्वार है। जो इसे पालेगा उसकी ये यात्रा सरल है और आगे तो सुख ही सुख है, अनंत की राह है। और जो इस मर्म को नहीं जानेगा वो कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं पाएगा। बस भिखमंगे की भीख पालेगा, वो दया करके फिर एक मनुष्य को नहीं दे सकता, लेकिन राह नहीं देगा वो। समझ लो, एक भीख पाना है, एक उसका हो जाना है, उसका बन जाना है। तो तुम केवल एक भिखमंगे रहना चाहोगे, उसके होना चाहोगे, पूछो अपने आप से। असुर तो भिखमंगा ही रहेगा, वो तो अलग सत्ता बनने के लिए भीख ही मांगेगा, लेकिन मिलेगी क्या भीख में, मौत ही तो मिलेगी, क्योंकि उसने सारा साम्राज्य भी तुमको दे दिया। तो शरीर तो छोड़ के जाओगे तो साथ क्या लेके जाओगे, साम्राज्य तो उसी का रहेगा, तुम्हारा तो नहीं होगा। हाँ, अरे मैं आज सारी धरती तेरे को देता हूं, ले ले, कहां ले जाएगा, मरना तो तुझे यहीं पड़ेगा। और ये शरीर भी छोड़ना है तुझको, ये चमड़ी भी उधेड़ ली जाएगी, फिर मिला भी तो क्या मिला, उस भीख में भी क्या है जो तू ले जाएगा, पापों की एक भारी गठड़ी। स्वभाव धुला नहीं तो पाप ही पाप है। हमें पूरी सावधानी से अपने को मांझना है, क्योंकि जीवन का हर क्षण अति मूल्यवान है। 1 करोड़ मन सोने से तो जीवन का एक क्षण नहीं पा सकता, तो बताओ सोना कीमती कि क्षण कीमती। और उस क्षण को तुम पाप में, झूठ में, कपट में, लोभ में, मोह में, आसक्ति में, झूठे दंभ में, फरेब में और दिखावे में बर्बाद कर रहे हो। अगर कोई ऐसा करेगा आप उसे समझदार कहोगे कि महामूर्ख। तो कपट से तुम जीत के नहीं आए हो, तुमने गृहस्थियां नहीं चलाई हैं, तुमने करोड़ों मन सोने से जो एक क्षण नहीं मिलता है, ऐसे अमृत के क्षण गंवाए हैं। भक्ति का अमृत गंवाया है, उसका प्यार गंवाया है, एक राह मिटाई है, खुद तुमने अपने रास्ते हथेलियों से मिटाए, अपने ही शत्रु बन के ही तो जिए हो। अब नहीं करेंगे ऐसा, यही तुम्हारा आज का संकल्प होना चाहिए। ये कहो कि तुम कल्पना करोगे, हाथ जोड़ लोगे, गाना गालोगे और वो फिसल जाएगा, क्या बात है। भला आप ये साबित करना चाहते हो, उसे दिखता नहीं, उसके पास कोई समझ नहीं, वो कुछ जानता नहीं, जो सचराचर को सोच दे रहा, समझ दे रहा, बुद्धि दे रहा, जीवन का हर क्षण दे रहा, आंखों की दीदों की रोशनी दे रहा, उसी को धोखा देने लगोगे तुम? हाँ, क्या इसे समझदारी को? इसलिए आज संकल्प लो कि कुछ भी हो, हम अपने साथ अब कोई कपट नहीं करेंगे, हर क्षण उन्हीं गोप और गोपियों के भाव में अपनी आत्मा में ही डूबकर जीकर जिएंगे, और सचराचर में सब में वो है, यही भाव रखेंगे और प्राणी मात्र की सेवा में हम आगे रहेंगे। देखो, जो सेवा से भागता है वो शरीर खो देता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि वो हरि द्रोही है, ईश्वर का द्रोही है। कैसे कैसे है? कि जब तुम चाहते हो दूसरे आए, तुम्हारी सेवा करें, तुम्हारी आरती पूजा करें, हैं, तुम्हारे लिए सब करें, तो जो आत्मा है, जो भगवान है, वो उदास हो जाते हैं। प्रभु गोविंद उदास हो जाते हैं कि देखो, आत्मा होकर मैं रोम रोम इसकी सेवा कर रहा, फिर भी इसको शिकायत है, फिर भी ये संसार से सेवा मांग रही है, मांग रहा है। भगवान आत्मा होकर उदास हो गए, और जो उदास हो गए तो शरीर में गठिया आ गया, बोले मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है ना, तो ले बाहर से करा ले। तो जो सेवा से अपने आप को समेटते हैं, वो अपनी सेहत में ही सिमट जाते हैं, उनकी सेहत सिमट जाती है। याद रखना इस बात को, भक्त सेवा में सबसे आगे रहता है, वो तो अपने को श्री हरि का न्यौछावर मानता है। गोविंद आप इतना प्यार से सेवा कर रहे हो, प्रभु अगर आपसे तृप्त ना हुए तो कौन तृप्त कर सकता हमको? ये मकारी अब ना होगी, हम सेवा में सबसे आगे रहेंगे और तेरे मनोहारी रूप में रहेंगे। क्यों? इस रूप में रहने का फायदा क्या है? थोड़ा एक और वैज्ञानिक बात समझो, ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज लिविंग बीइंग, जीवत है, एक एक कोश तुम्हारा जीवंत है। जब तुम उसके मनोहारी रूप को सोचते हो, हर कोश में उसकी भावना आती है। जब तुम क्रोध करते हो तो हर एक एक कोश क्रोध करता है, जब तुम दुखी होते हो तो सारा शरीर का एक एक कोश दुखी होता है। यूं समझ लो, क्रोध में चेहरा कैसा होता है? कैसा होता है? भयानक क्यों हो जाता है? क्योंकि एक एक कोश में वही भाव आता है। तो चेहरा भय में चेहरा पीला क्यों हो जाता है, सिकुड़ क्यों जाता है? क्योंकि एक एक कोश में वो भय आता है, तो पीला और सिकुड़ा हो जाता है। खुशी और आनंद में चेहरा चमकने लगता है, क्यों? क्या खुशी खाली दिमाग को आई है या एक एक कोश को आई है तुम्हारे शरीर की? बोलो। तो जब प्रभु का भाव हर कोश में आएगा, अरे तू ऐसा निरोग होगा कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ी संजीवनी दवा है। कपटी का शरीर जाएगा, क्रोधी का मन नष्ट होगा, दंभी का अंग अंग हो जाएगा, और जो दूसरों से सेवा मांगेगा उसे लकवा पड़ जाएगा। कोई श्राप नहीं है, जो तुम्हारे विचार होंगे वो सारे शरीर पे आएंगे और शरीर यथा संकुचित हो जाएगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन टू ईच सेल ऑफ माय बॉडी। जब मैं मनोहारी रूप को देखता हूं तो सजेशन मनोहारी रूप की हर कोश को जाती है, तो मेरा रोम रोम पुष्ट होता है, पवित्र होता है। और जब कपट का भाव जाता है, झूठ और दंभ जाते हैं, तो एक एक कोश का भी वही रूप होता है। मैं एक सिंगल यूनिट में ईच सेल लाइफ सोचता हुआ जीता हूं। ईच एक्शन इज इन ईच सेल ऑफ माई बॉडी। अगर ये सेल मेरे विपरीत होगा तो ये तुरंत बाहर निकल जाएगा मवाद बन के। हर चीज को उसके साथ ही ट्यून अप, लाइन अप, चेन अप होना पड़ेगा। तो जब मैं कपट कर रहा हूं, मेरा सारा शरीर कपटी है, और उस कपट का भाव के कारण सारा शरीर रोगी है। एनी बैड थॉट, एक्शन और डीड इज गोइंग टू डैमेज मी, नॉट ओनली मेंटली बट फिजिकली। इन ईच सेल ऑफ माई बॉडी आई एम डैमेजिंग माई ओन सेल्फ। देखो कितनी बड़ी बात है, कितने मनोरम ढंग से इस कथा में, लीला कथा में उसने मुझको एक पूर्ण पुरुष बनाने का, एक पूर्ण परमेश्वर से जुड़कर एक पूर्ण सत्ता में आने का एक आवाहन दिया है, एक प्रस्ताव रखा है श्री राधा ने, जो सारे वेदों का निचोड़ है। न कि ये कोई फिल्मी नाटक नौटंकी है, लैला मजनू नहीं है। हाँ, समझो इस बात, ये मनोविज्ञान का और मानवीय विज्ञान का चरम बिंदु है। ये वो हाइट है जहां तक बिरला ही कोई पहुंचता है, और वो इतना सरल, इतना सरस, इतना मधुर, इतना मनोरम, इतना सुखदायक बनाया है कि जिसकी कल्पना भी नहीं है। यहां सुख ही सुख है। और आज की ऋचा में भी इसी को ले लें, आज की ऋचा खोल लें। मेधातिथि कर्म हमारे ऋषि वो कह रहे हैं, इदम विष्णु विचक्रमे, ऋचा खोल लें जो बराबर वेद की ऋचाओं का ज्ञान कर रहे हैं। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा नी दधे पदम समूरस्य पांसुरे। इदम माने इस प्रकार, जैसे कि विष्णु विचक्रमे, पिछले रविवार की ऋचा में भी हमने इन चक्रों के विषय में कहा था कि जिस प्रकार महाविष्णु है, भगवान श्री कृष्ण इन्हीं के अवतार हैं, है ना। इदम विष्णु विचक्र में, जैसे परमेश्वर ने विशिष्ट परिक्रमाओं और चक्रों के द्वारा, है ना, समझो इस बात को, पृथ्वी पर आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि ग्रहों की जो परिक्रमाएं हो रही हैं, ये जो ग्रह चारों परिक्रमा सूर्य की कर रहे हैं, सब ग्रहों की जो परिक्रमाओं का जो घूमता प्रभाव आ रहा है, यही जीवन का मूल रहस्य है। आज यदि इन ग्रहों की परिक्रमाओं को मैं बदल दूं, तो धरती पर न पेड़ पौधे होंगे, न एको आदमी जिंदा होगा। विदेश का विज्ञान सेल में जीवन ढूंढ रहा है, और उसे ये ध्यान ही नहीं कि इस द प्लेनेटरी ग्रेविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। वो लाइफ जो धरती पर रह सकती है, उसे हम स्पेस में ले जाएं तो बेकार हो जाती है। इसलिए हम उनको अलग आर्टिफिशियल ग्रेविटी चैम्बर्स में, सूट्स में ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो प्लेनेटरी ग्रेविटी का वो जो चक्र जो यहाँ पर है, वो वहाँ नहीं है। समझो इस बात। तो कहा इदम विष्णु विचक्र में, कि ग्रहों की मायाओं के द्वारा जिस प्रकार उसने जीवन के लिए जो यहाँ संतुलन उत्पन्न किया है, त्रेधा और तीनों लोगों को धारण कर रहा है, त्रिगुणात्मक माया को धारण कर रहा है, और कैसे कर रहा है, नी दधे पदम, और हम सब में, नी माने व्याप्त होकर, हम सब में समा करके, हम सबको दधे पदम और सबको सम्मानित कर रहा है, धारण कर रहा है। आज वही राह हमारी भी होगी। देखो कल्पना करो कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है, आप कहते हो आप तो स्वामी जी, हम तो लखनऊ में ही रहते हैं, घर ही में रहते हैं। मैंने कहा लेकिन घर भी तो चल रहा है, हम सब यात्री हैं। जीवन एक यात्रा का नाम है। देखो ये पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, तो हमें हर व्यक्ति जो बैठा हुआ है यहां पंडाल में, क्या तुम्हें मालूम है बहुत तेज चल रहा है पृथ्वी के साथ, क्योंकि प्लेटफॉर्म चल रहा है, सारी धरती चल रही है। तो क्या तुम सब इसमें बैठे हुए यात्री नहीं हो? अरे रेलगाड़ी के डब्बे में बैठे हो तो क्या यात्री नहीं हो? भले डब्बा चल रहा है, धरती चल रही है, पूरा प्लेनेट भाग रहा है, तो उस पर बैठा हुआ हर जीव यात्रा कर रहा है कि नहीं, बोलो। हम सब यात्री हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, और सूरज अपने पूरे परिवार के साथ देवलोक की परिक्रमा कर रहा है। यात्रा कितनी बड़ी है जरा कल्पना करो, और तुम सब यात्रा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो देवताओं की, बैठे हो तो, खड़े हो तो, लेटे हो तो, क्योंकि जब धरती परिक्रमा कर रही है तो तुम हाँ, इसीलिए मंदिरों की हम परिक्रमा कराते हैं, बाकी किसी धर्म में नहीं है, क्योंकि मैन मेड धर्म में और सनातन धर्म में यही भेद है। यहाँ प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, सचराचर ही किताब है, और प्रकृति के नियमन ही सिद्धांत है, नो मैन मेड फॉर्मुलेशंस। हम सब परिक्रमा कर रहे हैं, अनजाने में भी परिक्रमा कर रहे हैं, और सारा सूर्य परिवार देव की परिक्रमा कर रहा है, और ये देव इन सबको अपनी परिक्रमा कराते हुए स्वयं ब्रह्म की परिक्रमा में लगा हुआ है, यात्राएं चल रही हैं। इन यात्राओं को सुव्यवस्थित किया विष्णु ने, तो यहां खाली एक खाली नौ ग्रहों के चक्र ना गिनेगा, सचराचर को, इसी को मैंने विष्णु के हाथ का सुदर्शन चक्र कहा है, आपको चक्का ना समझ बैठना। अब कथाओं में मैं कैसे बच्चों को पढ़ाता, आप बताओ। ये संपूर्ण सुदर्शन चक्र जो है, अनंत सूर्य परिवार एक एक देव की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे अनंत देव ब्रह्मांड की, ब्रह्म की परिक्रमा कर रहे हैं, और ऐसे अनंत ब्रह्म एक सनातन क्षीर सागर की परिक्रमाओं को प्राप्त है। इस संपूर्ण चक्र को हमने सुदर्शन चक्र कहा है। इस चक्र को समझो। अब बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते थे ना, तो मूर्ति में हाथ में उंगली में ही तो चक्र दिखाते, लेकिन इस चक्र को समझो, यही है वी चक्र में, इसे समझो। इसलिए कहते हैं कि वेद के बिना सनातन धर्म को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बीज यहाँ हैं और वाटिकाएं खिली हैं सारे पुराणों में, उपनिषदों में, बाकी सारे ग्रंथों में, लेकिन बीज यहीं हैं, इन्हीं में रखे। तो कहा इदम विष्णु वी चक्र में, कि जिस प्रकार वो संपूर्ण ग्रहों नक्षत्रों ब्रह्मांडों को देवलोकों को वो नियमित संयमित करके है ना सुदर्शन चक्र की भांति नचा रहा है, उसी प्रकार तू उसी का बनाया छोटा रूप तो है, इदम उसी प्रकार समूढ़ से 500 ने उसी का अनुसरण करते हुए मन को बुद्धि को इंद्रियों को ग्रहों की भांति उस एक नारायण की परिक्रमा में रखते हुए आत्मा की प्यारी भक्ति में डालते हुए पान सुरे, पान माने पीना धारण करना, सुर माने देवत्व, उस अमृत को उसकी भक्ति के अमृत का हम सब पान करें। अगर एक ग्रह अलग चला जाएगा तो क्या होगा, सारी धरती का जीवन खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार तेरा एक भाव भी यदि प्रभु से हट गया, सारी भक्ति नरक हो गई, खत्म हो गई। एक भाव नहीं हटना, और यहां तो 100 भाव हटे हैं, दिखावा भक्ति है। भाई उस भक्ति की चर्चा संप्रदाय कर सकते हैं, धर्म नहीं करेगा। आप जाओ धोखा दे लो अपने आप। इदम विष्णु विचक्र में, जैसे स्वयं परमेश्वर विष्णु, वी माने विशिष्ट और क्षण माने मोक्ष, सबको मोक्ष देने वाला, सबका मोक्ष दाता, उसे संस्कृत में विष्णु कहते हैं, और कृष्ण का भी यही अर्थ है, क्री माने करने वाला, क्षण माने मोक्ष, ये दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है कृष्ण और विष्णु, ये वैदिक संस्कृत में है, अमरकोश में मिलेगा आपको। तो कहा इदम विष्णु वी चक्र में, जैसे महाविष्णु ने सारे सुदर्शन चक्र को नियमित किया है, एक ग्रह यदि उसमें से अलग हट गया तो सुदर्शन चक्र का कोई अर्थ नहीं रहेगा। एक ग्रह देखो ना, जब पृथ्वी पर हम जीवन उतारे, अनंत आकाश गंगाओं से लाइफ को लाए थे, यह अमीबा और बैक्टीरिया से मैमल और मैमल से बंदर और बंदर से इंसान बना, यह कोरी बकवास है। आज तक सिंगल सेल एनिमल अमीबा और बैक्टीरिया डबल सेल ही नहीं हुआ, तो मैमल कैसे बन गया? अब सारा विश्व का विज्ञान डार्विन को खिड़की से बाहर फेंक चुका है, खाली भारत में पढ़ाई जा रही है, या दो चार जो फाउंडेशन बनाए हैं पढ़ा रहे हैं, कोरी बकवास है, इसमें कुछ सच नहीं। जीवन को जब हमने स्थानांतरित करना चाहा तो पानी उतारा इस धरती पर, यही आकाश गंगा का अवतरण है। महाराज सगर से अभियान शुरू हुए और उनके 60,000 देवयान पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही सूर्य की कॉस्मिक फायर से, पशुपत अग्नियों से जिन्हें कपिल अग्नि कहते हैं, उनके समीप से गुजरने के कारण भस्म हो गए तो महाराज सगर आहत हो गए। फिर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन खोज चलती रही, प्रयास होते रहे। फिर उन्हीं के वंशज भागीरथ ने सबसे पहले धरती पर जल उतारा और फिर जीवन को यहाँ अवतरित किया गया, उतारा गया। एक लंबी कथाएँ हैं। इस 13 और 14 अप्रैल को यहाँ ज्योतिष का महासम्मेलन है विश्व का, क्योंकि वो वैसे तो दिल्ली में करते थे, लेकिन हमने कहा हम नहीं जाएंगे, तो पिछले वर्ष भी उन्होंने यही किया, इस वर्ष भी यही होने वाला है। तो उसमें भी जो ज्योतिष से संबंध रखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, वे भी सभी उसमें आमंत्रित हैं, सभी का स्वागत है। हाँ, तो वहाँ उसी में और उन्हीं की पत्रिकाओं में भी लेखों के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं कि जीवन क्या है, एक उपन्यास के रूप में भी दे रहे हैं, जीवन एक पहेली, जल्दी मिलेगा आप लोगों को भी, जल्दी वो मार्केट में ला रहे हैं उसको। उसमें ये सारी बातें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो तो कई खंडों में रहेगा, धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा विचार है और उसके सारे साक्ष्य और प्रमाण भी हम आपके पास लाना चाहते हैं, तो उसको यथा विस्तार देंगे। पहला खंड उसका पब्लिकेशन में जा चुका है। तो जीवन को जब यहाँ उतारे और बाकी ग्रहों को लेके आए, तब भी यहाँ जीवन का संतुलन संभव नहीं था। फिर चंद्रलोक से एक महाउल्का को ला करके पृथ्वी के पास उतारा, इसी का नाम चंद्रमा पड़ा। और इसी की चंद्रमा की ही मदद से हमने धरती पर जल उतारा, क्योंकि सीधा जल उतारते तो धरती की कक्षा ही बदल जाती, सारे ग्रहों को फिर से दोबारा हमको रीऑर्गेनाइज करना पड़ता, क्योंकि नहीं तो नष्ट हो जाते, क्योंकि जल पृथ्वी से 10 गुना अधिक था, बल्कि 20 गुना था उस वक्त। तो क्षीर सागर से जल की धार सीधी उतारने का मतलब था पृथ्वी का विनाश करना। तो चंद्रमा को लाए और ला करके इसकी कक्षा में रख करके, तब इन दोनों की ग्रेविटीज के बैलेंस में से, हाँ, पुल में के बीच में से बैलेंस करके हमने वैतरणी उतारी, और धीरे धीरे वो फूल की तरह झड़ती हुई पर्वतों पर धीरे धीरे वो जल एक, हाँ, बहुत बड़े हिम शिखरों के रूप में जमता चला गया। कुछ जल उसका जो पिघलाया गया, और उसके बाद यहाँ का ओजोन लेवल बनाना, फिर यहाँ पेड़ पौधों को ला करके बसाना, ये सारी की सारी क्रियाएँ आपके अग्नि पुराण में मौजूद हैं कि किस किस लोग से, कौन कौन से प्लैनेट से, कैसे कैसे पेड़ लाए गए, कौन कौन से पशु लाए गए और यहाँ ला करके स्थापित किए गए, आपके ग्रंथों में है। लेकिन क्योंकि कथाओं में है और एक भारी विनाश के बाद इन कथाओं का पुनर्संकलन हुआ है, इसलिए आप उन्हें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वेदों में उसके प्रमाण स्पष्ट हैं। तो ये वस्तुतः जीवन स्थानांतरित करने के उस चक्र की भी बात यहाँ है, इस ऋचा में है। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक विज्ञान और एक बहुत बड़ी कथा, एक युगांतर कथा छिपी हुई है इस उपमा में। तो यहाँ का इदम विष्णुर विचक्र में, कि जिस प्रकार महाविष्णु ने जीवन को यहाँ स्थानांतरित किया, हम जीवन को उतार पाए और उसको नियमित कर पाए, विचक्र में ग्रहों की मायाओं के द्वारा बांध करके इस जीवन यात्रा को हम अनंत कर पाए, क्या आज हम सब यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा से बाहर हम में कोई नहीं होगा, मर जाएगा तो भी यात्रा में रहेगा, प्रेत बनेगा तो भी यात्रा में रहेगा, कीट बनेगा, पशु बनेगा तो भी रहेगा, तो यात्रा में, जीवन कि अनंत यात्रा के हम यात्री हैं। कीट बन के यात्रा करनी, देवता बन के करनी, हाँ, दुख और पीड़ा लेकर के पतित होके करनी, या उसकी भक्ति का अमृत रस पी के करनी, यात्री हम सब हैं और यात्रा हमको करनी है, और यहाँ जो कुछ दिख रहा है वो नाटक है, साथ किसी के कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि ये सब यात्रा चलती रहेगी। यात्रा का समय कैसे कटे उसी के लिए ये था कि चलो जगत लीला करेंगे, नाटक करेंगे, ये नाटक का मंच है। अगर ये नाटक का मंच ना होता तो बता वही आत्मा होके तेरे माता के गर्भ में अन्न को बालक क्यों बनाता, मां खुद ही एक अंगूठा ना बना लेती। जैसे मंच के पात्र कभी कुछ पैदा नहीं करते, खाली गाते हैं भाई प्रगट कृपाला दीनदयाला, क्या हमारा लड़का पैदा होता है मंच पे, बोलो। ऐसे ही जब तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ, माफ करना, गाया ही तो था तुमने, उंगली बनानी ना आई, तेरे यहां कहां से प्रकट हो गया था बच्चा, वही लाया था और उसी ने प्रकट किया, और वही आत्मा होकर उसके भीतर मां के दूध को रक्त में बदलेगा, तू नहीं बदल सकता। और इतनी सी बात हमारी समझ में आज तक ना आई, और इस छोटे एक नाटक के लिए हम झूठे हैं, कपटी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, क्रोधी हैं, दंभी हैं, यथार्थ कुछ भी नहीं है, पाप ढेर सारे हैं। कैसी विचित्र बात है, ये भी नहीं कि तुम्हारा है तुम्हारे साथ रहेगा ना, ये चमड़े भी उधार लेंगे, ये भी छोड़ के जानी पड़ेगी लकड़ियों पर। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो कपड़ा है, नाट्यशाला का है, अगले किरदार को पहनाना है, उतार ऐसे और जा भाग यहां से, फेरा थोड़े ना। क्यों नहीं समझते हैं हम, क्यों नहीं जागते हैं हम, क्यों पगलाए हुए हैं हम, क्यों हमारी मति भ्रष्ट हो रही है, पूछे हम अपने आप से। एक उंगली नहीं बना पाए तो तूने ये घर तेरा कैसे हो गया, ये शरीर तेरा कैसे हो गया, वो दे रहा है और इसे ले जा नहीं सकती, यही छोड़ के जाना है। असुर ने भी बड़ी कोशिश करी, उसे भी उतार के जाना पड़ा यहां से, सारे वरदान लेने के बाद भी उसको अपनी चमड़ी उधरवानी ही पड़ी। हाँ, चाहे वो असुर राज रावण है, जरासंध है, कंस है, तारकासुर है, जो भी है, महिषासुर को भी चमड़ी उतारनी पड़ी अपनी सारे वरदानों के बाद, तो तू कहां से ले जाएगा। इस सत्य को जानते हुए भी मेरे जीवन में वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं है, कोई विरक्ति नहीं है, पाप ही पाप है, लिप्सा ही लिप्सा है, झूठ ही झूठ है, लोभ और लालच है और झूठे दम है, और कल्पना है कि भगवान पालेंगे। बहुत सस्ते में किसी दुकान पे मिलता होगा ना तो पालोगे तुम, हाँ पैसे देके खरीद लाओगे, कैसे पाओगे उसको। और इतना सरल, इतना मनोरम, इतना सुगम मार्ग है, तो क्या कहा कि इदम विष्णु विचक्र में, कि जब सृष्टा को भी ग्रहों को बांधना पड़ा जीवन को तुम्हारे स्थायित्व देने के लिए स्वयं परमेश्वर को, तो तुमने क्या समझा था कि घंटी बजा करके और मोक्ष मिल जाएगा तुमको, माला फेर के और ड्रामा करके। ये सिर फिरे विचार तुम सबको आए कहां से थे, जबकि परमेश्वर भी जीवन को ग्रहों की परिक्रमाओं से, प्लेनेट की ग्रेविटी से, बैलेंस से बांधने के बाद ही जीवन को यहां स्थायित्व दे पाया है, तो उसी के अनुसरण करके ही तो तू उसकी भक्ति को पाएगा। एक विचार, एक खोट तेरा सारी भक्ति का सर्वनाश कर जाएगा। भक्ति योग और साधना की मां है, ये कुछ पहली अवस्था नहीं, अंतिम अवस्था है। हाँ, भागवत में भी तुमको यही बतलाया था, आरंभ की कथा में जाओ, नारद जी आए हैं, पृथ्वी पर घूम रहे हैं, क्या देखते हैं, एक बड़ी सुंदर देवी है जो रो रही है, आंसू ही आंसू बह रहे हैं, और बहुत सी देवियां रोती हुई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, और दो बूढ़े से व्यक्ति मृत प्राय उसके दोनों तरफ लेटे हुए हैं, अब वो रोए जा रही है। नारद जी जाते हैं, कहते हैं देवी तुम कौन हो, कहती नारद जी हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत है। कहा देवी आप रो क्यों रही हो, और ये दो बूढ़े कौन है, कहा ये मेरे बेटे हैं। कहा आप इतने युवा और बेटे इतने बूढ़े, कौन है ये। कहा एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है, दोनों मेरे पुत्र हैं, और हे नारद मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है, फिर भी आपके गले के नीचे नहीं उतरी, आपके दिमाग में नहीं आई, और आप गंदगी ही करते रहे, लज्जा भी नहीं है। कहा हे नारद मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद इनकी ये अवस्था मुझे देखी नहीं जाती, जिस युवा माता के बेटे बूढ़े होकर उसके सामने अंतिम सांसों पर हूं, मर रहे हूं, वो कैसे सुखी रह सकती है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो नारद जी उसके कान में वेद फूंकते हैं, वेदों के मंत्र गाते हैं, थोड़ी सी जमाई लेते हैं, फिर वैसे हो जाते हैं। तब नारद जी सभी से पूछते हैं जाकर के, ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से, सभी से, नारायण बताइए भक्ति के बेटों को कैसे प्राण पल्लवित किया जाए। वो सब कहते हैं कि नारद कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, कलयुग में कपटी भक्ति है नारद, भक्ति माता का कोई भक्त नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। कहा कोई तो रास्ता होगा, ज्ञान और वैराग्य को जब तक जीवित नहीं होंगे भक्ति के आंसू नहीं समेंगे, और यदि माँ के आंसू न थमें तो वो जगत का कल्याण क्या करेगी, किस पे दया करेगी। तब सनत कुमार नारद इनके पास आते हैं, आप ही बताएं, ये चार कुमार हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चार भाव हैं ये। पहले हैं सनक, दूसरे सनत, तीसरे सनंदन। पहले हैं सनक, दूसरे हैं सनत, तीसरे हैं सनंदन, और चौथे हैं सनातन। ये चार कुमार हैं। सनक, नक कहते हैं विष्णु को, जो विष्णु में मिला है। सनत, और उन्हीं में नत हो गया, झुक गया है, उन्हीं के चरणों में व्याप्त हो गया है। सनंदन, और जो आत्मा के आनंद में ही डूबा हुआ है, आत्मा को ही सब कुछ मानता है। और सनातन, और जो उस नित्य के साथ जुड़ नित्यावस्था को पा जाए। ये भक्ति के चार रूप, जिन्हें यूं पात्रों में लीला में हम दिखलाते हैं। लीला का अर्थ समझोगे तो कथाओं के रहस्य भी मिल जाएंगे, नहीं तो हमारे कथावाचकों से लॉलीपॉप लेके घर चले जाओ। हाँ, तो इन्होंने बताया कि नारद, अगर भक्ति के बेटों को प्राण पल्लवित करना है तो भागवत की कथा कराओ। और तब नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराते हैं, तो भक्ति के दोनों पुत्र युवा हो जाते हैं, और भक्ति माता प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। तो बताओ, महाभागवत की कथा काहे के लिए हुई थी, भक्ति के लिए या ज्ञान और वैराग्य को फिर युवा करने के लिए, बताओ तो। और तुम कहते हो भक्ति मार्ग का ग्रंथ है स्वामी जी, वो ज्ञान मार्ग, पगला गए हो क्या। भागवत की पहली कथा ही भागवत का उद्देश्य बता रही है कि जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है उसके पास भक्ति हो ही नहीं सकती, वो कभी भक्त नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। ये भागवत की कथा की पहली कहानी है, महात्म की पहली कथा है, यही से भागवत का श्री गणेश है। जब भागवत स्वयं कह रही है कि जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है वो कदापि भक्ति की कृपा को पा नहीं सकता, तो आप कौन से भक्ति मार्गी हो। एक बड़ा मोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, झूठे और कपटी भी क्या भक्ति मार्गी होते हैं, विषयी आसक्त भी क्या भक्ति मार्गी होते हैं, दूसरों के घर में आग फेंकने वाले, झूठ और कपट करने वाले, छल और प्रपंच को जीने वाले, भेद भाव को जीने वाले, मेरा और तेरा करने वाले भी क्या भक्ति मार्गी होते हैं, मेरे सवाल है आपसे। जबकि यहां इस ऋचा में मैं कह रहा हूं, हाँ मेधातिथि कर्ण ऋषि कह रहे हैं, मेध का मेधातिथि है, अर्थात मेधा बुद्धि का अतिथि है वो मेध का, कर्ण है अतिशय निर्मल करने वाला है, और वो ऋषि हमें बता रहा है, इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा नि दधे पदम समूढ़स समूढ़म अस पांसु ने, कि जिसने जिसने नारायण की लीलाओं के ज्ञान को जाना कि किस प्रकार उसने जीवन को स्थायित्व दिया, उसी ने जीवन को भक्ति को अर्पित किया। समूढ़स, मूढ़ शब्द का यहां प्रयोग किया है, मानस में भी कहा है कि सबसे भले वे मूढ़, सबसे भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। वे मूढ़ सबसे अच्छे हैं जिनको जगत की गति व्याप्त नहीं। मूढ़ कहा है, अज्ञानी नहीं कहा है, मूढ़ और अज्ञानी में भेद होता है, इसको भी समझ लो। अज्ञानी जानता ही नहीं है, मूढ़ ज्ञान को पाने के बाद उसकी निस्सारता को पा गया है, इसलिए मूढ़ अर्थात विरक्त हो गया है। समूढ़ से, मूढ़ भाव से, विरक्त भाव से, बाहर जगत से बाह्य जगत से मुक्त और विरक्त हो, विषयों से को हटा दे, क्रोध कपट छोड़ दे। अस इस प्रकार ऐसा करने के बाद पान सुरे पान कर आत्मा के अमृत खा, भक्ति रस खा, और अनंत की राह जा, अनंत हो जा। विष पीने वाले अमर नहीं होते, सड़े स्वभाव और विचार तो कालिया नाग के फन की तरह विष ही डालते हैं, तू अमरत्व की फिर कल्पना क्यों करता है। दो में एक कर ले, मान ले कि विष पीना है और अकाल मृत्यु को जाना है, अप्रायश्चित योनियों में भटकना है तो मान ले, और यदि भक्त बनना है तो इस फन के ऊपर आ, इन इंद्रियों को, दसों इंद्रियों को नकार और गोविंद का हो जा। हमें ऐसे ही होना होगा। तो कहा समूढ़स्य, समूढ़म अस्य पांसुनि, कि मूढ़ता के सहित अर्थात विरक्ति के सहित हो जा, जुड़ जा विरक्ति से। ज्ञान एक साबुन है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक साबुन के समान है, वैराग्य जल की भांति है। जो इनका अनुपान और प्रयोग जानते हैं वे भक्ति रस पा जाते हैं। तेरे कपड़े पे मैल आया है, तुझे ज्ञान है कि मैल है, तो तूने साबुन से मला उसे और जल से धो डाला, कपड़ा धुल गया। तो ज्ञान एक साबुन है, वैराग्य एक जल है, और उसके बाद जो स्वस्थ जीवन है, जो स्वस्थ अवस्था है, उसी का नाम भक्ति है। मन में मैल आया, तूने ज्ञान के साबुन से मला, वैराग्य के दल से उस गंदे विचार को, मैल को धो डाला, मनोहारी छवि का रस स्वभाव में बसा है, स्वस्थ हो गया। स्वस्थ शब्द का अर्थ अक्सर आप लगाते हो तंदुरुस्त हो जाना, ऐसा नहीं है। स्वस्थ का भी अर्थ कर लो, स्व धन स्व आदर्श अव स्व धन स्था, स्व माने आत्मा, स्था माने स्थित है, जो जो आत्मस्थ है वही स्वस्थ है, और जो आत्मस्थ नहीं है वो कदापि निरोग नहीं हो सकता है, चाहे जितने वैद्य और डॉक्टर लग जाए कुछ नहीं होता है। स्वस्थ शब्द का अर्थ कर लो, स्व स्व माने आत्मा और स्था माने स्था माने स्थित होना, स्वस्थ शब्द है ना, है ना, आदर्श व आदर्श और था, इनको बीच में से काटो, स्व धन स्थल, स्व माने आत्मा में, स्था माने स्थित है, जो जो आत्मा में टिका है वो क्या है, और तुम तो विषया विषयस्थ हो, विषयों में स्थित हो, क्रोधस्थ हो क्रोध में स्थित हो, कपटस्थ हो कपट में स्थित हो, छलस्थ हो छल में स्थित हो, इन सब में स्थित होने में तुम्हें बड़ा रस मिलता है, और स्वस्थ होना तुम चाहते ही नहीं, फिर वैद्य के यहां तो कभी डॉक्टर के यहां दवाइयां क्यों मांगते हो, अरे बोलो कर्म है हमारे अब जेलेंगे हम, यही कह लो। हर रोग बीमारी विपत्ति और व्याधि का कारण है कि तू स्वस्थ नहीं है, स्व में आत्मा में स्थित नहीं है, खाली नाटक करता है। और याद रखो उस पवित्रतम परमेश्वर को बड़े ही पवित्र भाव में ही पाया जा सकता है, आसक्तियों में कदापि नहीं, और आसक्त मन कभी उस तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें भटकना ही फिर पड़ता है। श्री को कहा इदम विष्णु विचक्र में, मूड का है। ज्ञान एक नदी है, उसके दो किनारे हैं, एक किनारा अज्ञान का है और दूसरा किनारा मूढ़ भाव का है। कैसे? अज्ञान के किनारे से तू चला, ज्ञान की लहरों में आया, नहाया, और उस पार जब नहा के निकला तो जल से तू विरक्त हो गया, मूढ़ भाव में आ गया। धुला धुला सा रूप मेरा, धुला धुला सा मन मुझे देता है मूढ़ भाव, और मैला मन मुझे अज्ञानी बना देता है, अज्ञानी नहीं। तो कहा समूढ़स्य पांसुनि, इसी को कहा एक उर्दू के शायर ने भी, हाँ वो कहा उतना ही वो गाफिल है, यहां गाफिल का मतलब मूढ़ है, उतना ही वो गाफिल है जिसको जितनी मालूमात, जो जितना जानता है वो उतना मूढ़ हो जाता है। हाँ तो मूढ़ और अज्ञानी का भेद समझो। द एक्सट्रीम ऑफ नॉलेज इज इग्नोरेंस, ये मूल भाव है। इग्नोरेंस और इलिटरेसी में फर्क है। इलिटरेट इज द वन हु नोज नॉट, बट द इग्नोरेंट इज द वन हु हैज नोन इट एंड डिस्कार्डेड इट। तो कहा उतना ही वो गाफिल है जिसको जितनी मालूमात। हाँ इसी से मूल भाव यहां समझ में आ जाएगा। तो कहा समूढ़स्य, कि संसार की निस्सारता को जानते हुए, इसकी नाटकीयता को पहचानते हुए, खाली निमित्त हो सत्य को भी जानते हुए, अपने आप विरक्त हो और भीतर आ, जहां तुझे होना चाहिए, तू वहीं उस आत्मा गोविंद के पास हो जा और अमृत का पान कर। हाँ, लेकिन कंस तो मन है मेरा, वो पैसे पान करेगा। कथा में आगे चलते हैं। हमें आठवें श्री कृष्ण को स्पष्ट करना है ना, फिर महाभारत में लड़ाई में आएंगे ना, फिर देखेंगे संग्राम कैसे लड़ना है। और संग्राम हम सबको लड़ना है, हम सब योद्धा हैं, लड़ रहे हैं, जीवन ही महासमर है। कहा धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र, धर्म और कर्म के क्षेत्र को ही मैंने कुरुक्षेत्र कहा है, और तुम सब उसमें योद्धा हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक युद्ध लड़ रहा है, यही मेरा महाभारत है। तो गोविंद अगले दिन प्रवेश करते हैं, सारी मथुरा उन पर पुष्पाहार कर रही है, लड़कों को कपड़े पहना रहे हैं, साथ में ग्वाल बाल भी पहुंच गए हैं, बूढ़े भी लाठियां लेके पहुंच गए हैं कि हम कन्हैया को नहीं बचा पाएंगे तो कन्हैया के साथ मर जाएंगे, लेकिन गोविंद को अकेले नहीं छोड़ेंगे। बेचारी गोपियां हैं जो आ नहीं पा रही हैं, बाकी सब आ गए, नंद बाबा भी आ गए, सब आ गए, और दूर दूर गांव से लाठियां लिए सारे बाल गोपाल पहुंच गए कि कंस कृष्ण को अकेला ना समझे, हम सब साथ हैं उसके। और भीड़ है कि कंधे से कंधा छिल रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश पाए हैं, जय जयकार गूंजने लगा है, लोग धन्य हो गए हैं। कंस के सारे षड्यंत्र धराशायी हैं, उसने हाथी को भी मद पिलाया है, कुवल्या पीड़ को, वो कथाएं आपने सुनी है, लेकिन वो भी सब बेकार हो गई हैं, उसके योद्धा भी मारे जा चुके हैं। और कंस पागल हो गया है, वो चिल्लाता है कृष्ण को मारो, कृष्ण को मारो। तब अक्रूर कहते हैं वासुदेव आगे बढ़ो, भगवान संकोच करते हैं, मामा हैं कैसे मारें इनको। तो कहा कृष्ण मारो, नहीं तो भारी अपमान हो जाएगा। अगर राजकुल का सदस्य किसी साधारण नागरिक के हाथों मारा गया तो ये भारी कलंक हो जाएगा, और ये राजकुल का अधिकारी ही नहीं, स्वयं राजा है, इसे तुम अपने हाथ से मारो जिससे कुल का अपमान ना हो, तुम्हें आज कंस को मारना पड़ेगा। तो भगवान आगे बढ़ के कंस को मार देते हैं, श्री कृष्ण मारना चाहते नहीं है, वो बहुत दयालु है। बलराम ने देखते ही देखते गाजर मूली की तरह कंस के बाकी भाइयों और बेटों को भी काट के फेंक दिया, मारे गए सब। और चारों ओर भगवान वासुदेव की, कृष्ण और बलराम की जय जयकार हो रही है। सबसे पहले जेल में जाकर के वो अपने महाराज उग्रसेन को बंदी गृह से बाहर लाते हैं, और फिर वो अपनी माता और पिता को जेल से बाहर करते हैं। ये क्षण हमें भी सोचने चाहिए, हमारी माता भक्ति है और तब पिता वसुदेव है। आज हमने भी तो मन कंस की जेल में अपनी भक्ति और तप को बांधा।